Atxerik eder garboza, atxerik eder garboza, Nafarroako errek jauna, ekin omen du promesa, ekin omen du promesa. Iru zena dituenak, iru eibana arrosa, iru eibana arrosa, etarik alta zuretako da, neskatza eder garboza, neskatza eder garboza, errekin eta zaratza, aieri eder garboza, aieri eder garboza, Nafarroako errege jauna, egi omen du promesa, egi omen du promesa. Promesa, promesa, iru zen edin.